เรื่องพุทธศาสนากับการศึกษาของชาติโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อาตมาเองก็รีบตั้งใจจะมาพบกับพี่น้องชาวนาหัวบ่อพี่น้องผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายแต่ว่างานมันมากนี่เป็นกันที่สามสำหรับวันนี้ในการแสดงธรรมเมื่อเช้ากันหนึ่งก่อนฟ้าสางตั้งแต่นู้นตีสี่ครึ่งจนมาถึงสว่างแสดงธรรมอบรมเหล่าอุบาสกอุบาสิกาผู้จำศีลอุโบสถและพระเนรจำนวนมากที่วัดพอสว่างเรียบร้อยแล้วก็รีบฉันข้าวยังไม่ถึงเวลากินแต่มันมีงานบีบกินข้าวแซ่บหลายมันยากน้ำงานลาบเผาช่วยหนึ่งแล้วก็รีบไปแสดงธรรมที่จังหวัดอุดรธานีที่บ้านเชียงที่นั่นก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคีกันมาทั้งหนองคายทั้งจังหวัดเลยทั้งอุดรขอนแก่นมหาสารคามสร้างพุทธอุทยานปลูกต้นไม้ร่วมกันคนเต็มไปทั้งป่าเลยอาตมาก็ไปรีบเทศเพราะไม่ได้ฉันเพลพระสงฆ์องค์เจ้าท่านฉันเพลก็บอกว่าผมรอไม่ได้นะเขาจะให้รอให้ฉันเสร็จซะก่อนให้ญาติโยมกินอิ่มแล้วจึงเทศบอกรอไม่ได้เพราะว่าพี่น้องชาวบ้านนาหัวบ่อทางโน้นจะรอก็เทศในขณะที่พระสงฆ์กำลังฉันเพลเทศด้วยความเร็วสูงลงจากนั้นจบให้ชาวบ้านกินข้าวอาตมาก็มาที่นี่เลยมาถึงนี่ก็ได้ทราบข่าวว่าพี่น้องทั้งหลายได้รอคอยมานานแล้วบางท่านบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นอาจารย์สมภพทำความเข้าใจรู้จักกันสักเล็กน้อยได้ยินแต่ซื่อว่าฉันอุลังคนจักเป็นผู้แนวใดว่าฉันได้ยินแต่ซื้อแต่เสียงเคลื่อนในวิทยุมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่คนคนเดียวที่มีซุ้มมีเสียงที่คนทั้งหลายจะรู้จักวันหนึ่งอาตมานั่งรถมาจากอำเภอพังโคนจะมาจังหวัดสกลนครมีโยมคนหนึ่งแกนั่งอยู่ทางท้ายโยมผู้ชายทางอำเภอวาริชภูมิเป็นผู้ชายครับยกมือไหว้แล้วก็ถามว่าอันเนี่ยคู่เราไปซื้อเหมือนกันอาตมาก็บอกว่าเราไปเมืองสกลมาแต่ใสคือเว้าผู้ไทยเป็นมาแต่คำตะกาคุณนะอันอยู่คือกันจะบอกกับอาจารย์สมภพกับสันจุทั้งเดียวกันอาตมาก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็ถามคืนว่าโยมรู้จักท่านอาจารย์สมภพไหมโอ้ยก็รู้จักเลยนี่อาจารย์สมภพก็แสดงว่ารู้จักนะทุกคนก็รู้จักแล้วก็คุยมาโยมคนนั้นท่านบอกว่าผมมีความทุกข์มากมีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นอัมพาตเป็นง่อยอันลูกสองคนผู้หนึ่งเราเป็นเป๊ะว่าฉันอันผู้ดีๆหลุดตายท่วมละหักท่วมละแพงกำลังไงการนะบานหลุดตายเป็นพวกบ่มีบนยู่บนเศร้าว่าฉันเลื่อยลงไปจำศีลว่าฉันไปจำศีลแล้วก็เปิดวิทยุวันนั้นพอดีอาตมาเทศในวิทยุเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับชาวบ้านแกฟังเรื่องสมาธิภาวนานะแล้วแกก็ปฏิบัติธรรมในคืนนั้นนั่งสมาธิตามที่บอกปรากฏว่าสิ่งที่ไม่เคยคิดมันก็เกิดขึ้นคือความสงบไม่เคยพบมาก่อนว่าจิตใจจะเป็นอย่างนี้สงบวูบลงไปแล้วแกบอกว่ามันมีความสุขไม่มีอะไรจะเหมือนเลยในโลกนี้โอ้ยดีใจจริงๆมันดีถึงขนาดนี้นะเรื่องสมาธิหลังจากนั้นจิตมันก็เคลื่อนเพราะความดีใจเคลื่อนแล้วมันก็ไม่เป็นอีกแกบอกโอ้ยเสียดายมันหลุดเฮ่วันนี้วันนั้นมันเฮ่ไปแล้วหลุดเอ็นเอาไหนมันละเป็นอีกวันนั้นเยอะไปถามอาจารย์สมภพวันนั้นเอ็นเอาเลยมันละเป็นขึ้นมาอีกวันนั้นมันเฮ่แล้วบานนี้มันบ่เป็นอีกวันนั้นคันมันเป็นขึ้นมื้อนั้นแล้วบ่มีทุกข์บ่มียากวันนั้นอาตมาก็ค่อยๆพูดให้ฟังว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้ซื้อมันเลยสักบาทสิ่งเหล่านี้ได้มาเปล่าๆถ้าเราทำให้มันถูกรัฐามุทานิพุติงคุณชมนาได้มาฟรีๆบริโภคอยู่สิ่งนี้ไม่ต้องซื้อให้ทำใจอย่างนั้นให้เพ่งอย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนั้นอาตมาก็สอนแกไปจนไปถึงตรงห้าแยกเมืองสกลที่เขาปลูกไอ้ปราสาทพึ่งไว้ตรงนั้นน่ะอาตมาจะลงตรงนั้นแกก็เลยพูดว่าอันยู่ทั้งเดียวกันจะเป็นเว้าคือกันกับอาจารย์สมภพเนาะเหรอ อาตมาก็เลยบอกว่า อันบ่แม่นดอกอาจารย์สมภพเพิ่นเว้าคือค่อยสิซื้อดอกค่อยบ่เว้าคือเพิ่นดอกแล้วก็น่าสงสารเหมือนกันว่าโยมคนนั้นไม่รู้จักเลยหลังจากนั้นก็แยกกันไปแกก็ไม่รู้จักอาจารย์สมภพเลยเหมือนกันนั่งคุยกันมาตลอดอันนี้เล่าให้ฟังว่าพี่น้องบางคนคงจะเคยได้ยินชื่อได้ยินเสียงบางคนนี่เมื่อวานซื้อนี่ไปจากบ้านหนองทุ่มท่ากระดันอยากเห็นอาจารย์สมภพประสันเท่าปันไดประสันเห็นมันบอกขันยาบอกภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาคือสิหัวงอกหัวขาวคือสิเท่าลายประสันมาดูบางคนมาขอจับดูตามมือตามเท้าอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาได้ยินแต่เสียงคำนวณไม่ถูกว่าจะเป็นคนอย่างไรอาตมาเองก็คือลูกในบ้านว่านในสวนชาวสกลนครเว้าภาษาผู้ไทยก็เป็นได้ทางกำลังการในผู้ไทยวันนี้รู้สึกเป็นสิริมงคลที่พวกเราทั้งหลายได้มารวมกันมากหน้าหลายตาอาตมาเชื่อว่าทุกคนมาวันนี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญเราทั้งหลายมาพบกันด้วยการตั้งใจที่จะมาพบกันจริงๆพี่น้องมาจากคนละบ้านคนละช่องได้อุตส่าห์ถามพระเดชพระคุณท่านพระครูท่านบอกว่ามาจากสว่างก็มีวาริศก็มีมาจากพลนาจากไหนต่อไหนก็มีก็แสดงว่าเรานั้นมาจากคนละตระกูลคนละครอบครัววันนี้มาพบกันที่วัดบ้านนาหัวบ่อเสมือนแม่น้ำคนละลำห้วยไหลมาสู่ลำธารอันเดียวกันน้ำไม่เคยแยกแตกจากกันไหลเอื่อยอ่อยแม้จะคนละห้วยละหนองเมื่อมารวมกันแล้วก็ไปด้วยกันไม่แยกจิตใจของคนเราเมื่อมีความเคารพศรัทธาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเดียวกันก็ย่อมไปรวมกันเหมือนน้ำเรียกว่าน้ำใจวันนี้เรามาพบกันด้วยน้ำใจท่านทั้งหลายตั้งใจมาที่วัดบ้านนาหัวบ่อเพื่อมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนโครงการการศึกษาปริยัติสามัญที่พระเดชพระคุณท่านพระครูได้สร้างขึ้นมาท่านทั้งหลายก็ตั้งใจมาอาตมาเองก็เหมือนกันตั้งใจมาที่จะมาพบกับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการตั้งใจของเราวันนี้อยากให้มันไร้ค่าอยากให้มันสิ้นความหมายขอให้การพบกันวันนี้มีค่ามีความหมายมีประโยชน์ท่านจงตั้งอกตั้งใจฟังในสิ่งที่อาตมาจะนำมากล่าวมาชี้แจงแถลงไขให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้สำหรับหัวข้อที่จะนำมาบรรยายในวันนี้นั้นท่านได้ตั้งให้โดยเฉพาะซึ่งมีหัวข้อว่าพุทธศาสนากับการศึกษาของชาติเป็นเรื่องใหญ่ละเอียดพอสมควรที่เราทั้งหลายจะควรฟังและก็ควรจะมองทำความเข้าใจในเรื่องนี้ท่านที่อยู่ใกล้ๆอย่าคุยกันเสียงดังนะที่กำลังนับเงินนับทองเนี่ยถ้าพูดกันเสียงดังๆอาตมาหยุดเพราะถือว่าไม่เคารพธรรมทำลายความสงบของผู้อื่นผู้ฟังอยู่ถ้าพระพุทธเจ้าได้ยินใครพูดขึ้นในขณะที่ท่านแสดงห้ามหยุดท่านหยุดทันทีพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีในอนาคตเวลาท่านตรัสรู้ใหม่ๆท่านคิดว่าตามธรรมดาคนเราย่อมอยู่ด้วยความเคารพต้องมีสิ่งที่เคารพเราเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยเราจะเคารพสิ่งใดท่านคิดไปนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ตรัสรู้มาท่านก็เลยนึกขึ้นมาได้ด้วยญาณว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ดีในอนาคตก็ดีจักต้องทำความเคารพธรรมธรรมคารวตาเคารพหนักแน่นในธรรมอันยิ่งใหญ่เพราะเหตุนั้นในเวลาแสดงธรรมเนี่ยอย่าให้มันเป็นเหมือนที่อื่นขอให้เราอยู่ด้วยอาการสงบจะพูดจะจาจะอะไรกันค่อยๆพูดมันทำลายสมาธิของผู้อื่นเป็นบาปเป็นกรรมทั้งผู้ฟังผู้พูดด้วยศาสนาของเราจะอยู่ได้พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าถ้าศาสนาจะตั้งอยู่ได้มีเหตุ5ประการเท่านั้นคือ1พุทธบริษัทเริ่มต้นแต่พระภิกษุสงฆ์สามเณรตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ 2. ศึกษาธรรมโดยเคารพ 3. ใคร่ควรธรรมโดยละเอียด 4. เป็นผู้แสดงธรรมโดยเคารพในธรรมนั้นเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจจริงๆไม่ได้แสดงธรรมเพื่อลาภสักการะเพื่อกันเทศกันทำอะไร 5. ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อใดทำห้าประการนี้ยังมีอยู่เมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความไม่อันตรธานเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมแห่งศาสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดภิกษุ ไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพไม่ใคร่ควรธรรมโดยเคารพโดยละเอียดไม่สั่งสอนธรรมโดยเคารพไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งพระศาสนาเมื่อใดศาสนาหมดไปสิ้นไปศีลธรรมหมดไปจากจิตจากใจเมื่อนั้นโลกจะประสบกับความเดือดร้อนวุ่นวายกดขี่ข่มเหงมิจฉาสันดีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเมื่อใดธรรมนี้วินัยนี้ศาสนานี้ยังคงอยู่ในจิตในใจเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อประโยชน์แก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาช่วยกันทนุบำรุงศาสนาสถาปนาธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนโรงเรียนปริยัติธรรมสามัญซึ่งพระเดชพระคุณท่านพระครูของเราเนี่ยท่านได้ตั้งขึ้นมาซึ่งเป็นการศึกษาแบบใหม่ทางกรมการศาสนาทางเทรสมาคมมีมติเห็นร่วมกันให้ทางวัดวาอารามต่างๆช่วยกันจัดการศึกษาระบบนี้เป็นบทเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนซึ่งอาตมาเองก็รู้สึกเป็นห่วงเรื่องนี้แม้ท่านทั้งหลายก็อยากจะให้เป็นห่วงช่วยกันคิดช่วยกันฟังหลายคนห้อมแห้งพองป่องหลายพ่ายหากสิแลนตกสิพ่ายพำพองเพื่อหน่อยสิแลนดีเจ้ายะมั่วเมาดนคนเดียวว่ามีครูลั่งเถื่อพ่อเสือโคงหายสิลงห้องเสดิดตายคนโบราณสอนวันนี้เรามาหลายคนร่วมแรงร่วมใจกันมาเพื่อสนับสนุนโครงการการศึกษาปริยัติสามัญทีนี้โครงการการศึกษาปริยัติสามัญนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องพุทธศาสนากับการศึกษาของชาติอาตมาเป็นพระป่าพระเยิงเป็นพระบ้านนอกไม่มีส่วนได้รับฟังไม่มีส่วนได้เข้าประชุมร่วมกับเจ้าคณะสังฆาธิการเพราะอาตมานี่ไม่ได้เป็นอะไรเจ้าอาวาสก็ไม่ได้เป็นถ้าเป็นชาวบ้านอาตมาก็เป็นอะไรไม่ได้จะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นไม่ได้เพราะไม่มีความรู้เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาเอาป.6 อาตมาจบป.4 ทีนี้ถ้าอยู่ในวัดเจ้าอาวาสเขาก็เอาให้จบนักธรรมตรีขึ้นไปเจ้าคณะตำบลนักธรรมโทนักธรรมเอกขึ้นไปอาตมานักธรรมอะไรก็ไม่ได้ก็เลยไม่มีความรู้อะไรเวลาท่านประชุมกันพระเจ้าคณะสังฆาธิการประชุมใหญ่ในอำเภอในจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาของหมู่สงฆ์การบริหารหมู่คณะอะไรต่างๆอาตมาไม่มีส่วนร่วมไม่มีคอนทริบิวชั่นในเรื่องนี้คือไม่ได้รับเชิญเข้าไปร่วมประชุมก็เฮ็ดหูยาวๆฟังเอาจากขานอกเท่านั้นเองเพราะแนวเข่าเหือป้าปล่อยคุ้ยกัดบอหอนคือหน้าดำบอนขั้นแท้ปากท่านว่าคือกันก็เขาเหื่ออาตมาเกิดคลอดขึ้นมาไม่ได้อยู่ในทุ่งนาเกิดมาเป็นข้าวนอกนาแต่พูดถึงการศึกษาก็คงจะเป็นการศึกษานอกระบบแล้ววันนี้ท่านก็เชิญให้มาพูดในเรื่องการศึกษาของชาติพุทธศาสนากับการศึกษาของชาติเท่าที่อาตมาได้ทราบไม่รู้ว่าถูกหรือผิดถ้ามันผิดก็ฝากพระเดชพระคุณท่านพระครูมาชี้แจงทีหลังเท่าที่ได้ทราบจากทางโน้นบ้างทางนี้บ้างได้ยินว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราล้าหลังไม่มีความรู้ที่จะแสดงธรรมให้ชาวบ้านทั้งหลายได้เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเขาเจริญก้าวหน้าทางบ้านเมืองเรียนจบป.6 ป.7 แล้วก็เรียนส่วนมากจะจบม.5 ม.6 หลังจากนั้นจบปริญญากันมาเยอะพวกจบปริญญากันมากมากทีนี้พระสงฆ์องค์เจ้าหนึ่งในสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ด็อกเตอร์ลงมาถึงตาสีตาสาตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาถึงชาวบ้านธรรมดาพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ได้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นบุคคลอยู่ในสถาบันอันยิ่งใหญ่ของชาติคือสถาบันศาสนาคนในชาติที่นับถือพุทธศาสนาต้องเคารพพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรและจะต้องฟังคำสั่งสอนของพระสงฆ์พระสงฆ์ตั้งแต่สมัยโบราณนั้นเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณชาวบ้านมากเราเรียกพระตามบ้านนอกว่าญาคูเป็นอย่างจังหวะญาคูจักประชันคันถามเห็นแต่ญาคูเหลืองเอออยู่หลายขนาดประชันญาคูแปลว่าอย่างจักประชันต่อมาอีกคำหนึ่งเรามักจะได้ยินคำว่าเจ้าหัวเจ้าหูแต่เป็นห่อเป็นผู้ไทยกับเจ้าหูโจหน่อยคำต่างๆเหล่านี้มันมีความหมายมากทางจิตใจทางวิญญาณคำว่ายาคูมาจากคำว่าอาชญาและกับครูเมื่อเอาอาชญากับครูมารวมกันเข้า มันยาวคนภาคอีสานนี่จะพูดอะไรลับๆประหยัดก็เลยเอายากับครูมาใส่กันอาจารย์ครูก็ไม่ว่าเป็นครูผู้สอนระบบระเบียบระบบชีวิตและระเบียบของสังคมตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์ราชโอรสของกษัตริย์จะต้องให้พระสงฆ์องค์เจ้าไปสอนถ้าเราอ่านพงศาวดารของกษัตริย์ไทยไม่ต้องไกลเอาแค่รัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1 2 3 4 5มาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อท่านมีลูกแล้วท่านจะเอาลูกไปบวชถ้าไม่เอาลูกไปบวชก็เอามหาปริญญาที่ศึกมาเนี่ยให้ไปสอนในรั้วในวังต้องการให้ลูกเข้าอกเข้าใจแต่ก่อนนั้นพวกนักบวชในศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณจึงมีชื่อว่าญาคูหลังจากนั้นก็มีอีกคำว่าญาสาญาทานหลายญาขนาดญาเธอเป๊ะเข้าไปอีกเป็นยังไงว่าญาสาอาชญาคูผู้มีปรีชามีปรีชามีความรู้บางทีก็จะใช้ลัดกันก็เลยว่าอัญญาซาโหซาอันเจ้าหัวซ่าคำนั้นภาษาผู้ไทยเฮาเจ้าหัวมาจากคำว่าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวนี่ทำไมจึงเรียกว่าเจ้าอยู่หัวเพราะมีความเคารพท่านมากพระสงฆ์องค์เจ้าอยู่เกล้าอยู่หัวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เวลาจะใส่บาตรเวลาจะทำบุญเวลาตกทุกข์ได้ยากก็ตามนกใส่เกล้าเท้าใส่หัวสาธุคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาอยู่เกล้าอยู่หัวผู้ค้าปกป้องคุ้มครองกันนั้นภาษาผู้ไทยเฮาเรียกว่าเจ้าอยู่หัวจะเอาข้าวใส่บาตรยกใส่หัวสาธุเจ้าอยู่หัวพี่ตั้งไว้ทั้งหัวพี่ดิทีนี้มันสั้นมันพูดยากมันหลายคำก็เลยพูดลัดเอาระหว่างเจ้ากับหัวตั้งแต่คู่มือในโรงพยาบาลก็ยังเว้าลัดเอาโลดไปโล่งบานเพราะฉะนั้นมันหลายความโคตรโล่งพระญาบานมันหลายโคตรเลยลัดเอาไปโล่งบานเจ้าหัวนั้นมาจากคำว่าเจ้าโยหัวตัวน้อยๆนี่เรียกว่าเจ้าโยหัวน้อยยั่งบ่ทันได้ไงเจ้าอยู่หัวน้อยทีนี้มันพูดยากมันยาวเกินไปก็เลยโจน้อยลัดเลยทีนี้ก็เลยได้เป็นโจน้อยความจริงเจ้าโยหัวกับเจ้าโยหัวน้อยสามเณรตัวน้อยๆที่น่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยประชาชนให้ความเคารพนับถือบูชาเท่ากับพระแต่ยังเป็นผู้น้อยอย่างตัวน้อยก็เลยเรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยทีนี้พูดแล้วก็เจ้าอยู่หัวน้อยเจ้าอยู่น้อยมันจนน้อยจนน้อยจนน้อยลัดกันพอดีก็เลยเรียกว่าเจ้าหัวจวนน้อยทีนี้เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าตั้งแต่อดีตมานั้นเป็นที่เคารพนับถือเชื่อฟังพระสงฆ์ต้องเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจรู้ดีมีทัศนะกว้างไกลกว่าชาวบ้านมีเหตุมีผลดีแต่พอตกมาสมัยนี้โลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลการศึกษาแผนใหม่ที่เขาจัดกันโดยระบบรัฐบาลแต่ก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้จัดการศึกษาของชาติทั้งหมดแต่ก่อนไม่มีกระทรวงศึกษาธิการมีแต่กระทรวงธรรมการแล้วต่อมายุบกระทรวงธรรมการมาตั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงธรรมการสมัยก่อนพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นที่เลี้ยงเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจวิชาการทุกด้านแก่ชาวบ้านในประเทศจะปกครองกันด้วยจตุสดมจตุแปลว่าสี่สตัมภะแปลว่าหลักภาษาสันสกฤตที่มาพูดเป็นภาษาไทยว่าจตุสดมเวียงวังคังนาเวียงวังเวียงนั้นก็หมายถึงผู้ปกครองประเทศชาติกลาโหมวังภายในนั้นหมายถึงกระทรวงมหาดไทยนาหมายถึงกระทรวงเกษตรคังก็หมายถึงกระทรวงการคลังพวกพาณิชย์พวกเวียงวังคังนานี่เป็นหลัก4อันนี้เรียกว่าจตุสดมหลังจากนั้นยังมีกระทรวงพี่เบิ้มที่ให้มันสมองได้ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พวกเวียงวังคังนาคือตั้งแต่พระราชาอุปหาสราชวงศ์ราชบุตรในเวียงวังคังนามีพระราชาอุปหาสราชวงศ์อุปราชราชวงศ์ราชบุตรทั้ง4องค์เนี่ยมีความยิ่งใหญ่มีอำนาจในการปกครองประเทศชาติบริหารประเทศและก็จะมีกระทรวงใหญ่อีกอันหนึ่งเรียกว่ากระทรวงธรรมการกระทรวงนั้นจะสั่งสอนธรรมะตั้งแต่พระราชาลงมาจนถึงชาวบ้านอุปหาสราชวงศ์ทั้งหลายราชบุตรจะต้องมีศีลมีธรรมจึงปกครองไพร่ฟ้าอนาประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขพุทธศาสนาเนี่ยให้การศึกษาแก่ชาติมาตลอดอย่างนี้ต่อมา ประเทศไทยเราถูกคุกคามจากประเทศโลกทางตะวันตกพวกอังกฤษพวกฝรั่งเศสในการเปลี่ยนแปลงการศึกษามันเริ่มจะเปลี่ยนเมื่อพวกฝรั่งล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศสยึดประเทศลาวประเทศเขมรประเทศเวียดนามทางนี้ไปหมดแล้วทางด้านที่ตะวันตกประเทศพม่าประเทศศรีลังกาอินเดียเนปาลภูฏานทิเบตบังคลาเทศปากีสถานประเทศใหญ่ๆยันลงไปทางใต้อินโดนีเซียบูไนโตเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเกี่ยงประเทศไทยอ่อมล้มน้อยๆเนี่ยอยู่กลางเนี่ยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเมื่อไม่ตกเป็นเมืองขึ้นก็จะหนีไม่พ้นการที่จะถูกยึดครองฝรั่งเศสก็จะจ้องที่จะยึดครองประเทศไทยอังกฤษก็จะยึดครองประเทศไทยเหมือนกันที่นี่พระราชาของเราเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4มาสู่รัชกาลที่5ท่านก็คิดต่อไปว่าเอ๊ะเหตุอย่างไรเนาะประเทศไทยเนี่ยจึงจักไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งมั่งคั่งเหล่านี้พวกฝรั่งเศสนั่นแหละก่อตัวเข้ามาก่อนเลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพ.ศ. 2228ฝรั่งเศสนี่ส่งทูตส่งอะไรเข้ามาถึงกับส่งทูตทางศาสนาคริสต์เข้ามานำศาสนาคริสต์เข้ามาสู่ประเทศไทยคาดว่าบ้านท่าแร่บ้านอะไรของพี่น้องเราเนี่ยก็ได้รับมาเป็นเวลาช้านานเราจึงรู้จักแต่พวกฝรั่งเศสพวกฝรั่งเศสเป็นฝรั่งชาติแรกที่มาสู่ประเทศไทยเพราะคนทางโลกตะวันตกนี่ตาน้ำข้าวผมแดงๆจมูกดงๆพวกฝรั่งเศสมาเมืองไทยครั้งแรกคนไทยก็เห็นแล้วคนไทยก็เรียกชื่อภาษาฝรั่งเศสไม่ชัดฝรั่งเศสเรียกชื่อภาษาของเขาว่าฟรันคนไทยออกเสียงยากก็เลยว่าฝรั่งว่าสันนะมันยากไรเนี่ยนะฝรั่งว่าสันในที่สุดหลังจากฝรั่งเศสแล้วคนชาติอื่นจากยุโรปจากอเมริกาไทยมาก็ตามว่าแต่ตาแดงๆดังเงาๆเป็นฝรั่งมัดแต่ความจริงฝรั่งเขาไม่รู้เลยว่าเขาเป็นฝรั่งฝรั่งจริงๆก็คือฝรั่งเศสฉะนั้นอังกฤษมาเราก็เรียกฝรั่งเยอรมันมาเราก็เรียกฝรั่งเพราะเราเห็นฝรั่งเศสก่อนพวกฝรั่งเศสนี่เริ่มวางแผนจะเอาเมืองไทยเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วทำหนังสือเชิญมาจากพระเจ้าหลุยที่กรุงปารีสให้ราชทูตนำมาถวายพระเจ้าอยู่หัวพนารายมหาราชให้นับถือศาสนาคริสต์ด้วยกันพนารายของเราท่านก็ไม่ยอมหลังจากนั้นฝรั่งเศสนี่ก็พยายามที่จะใช้กลไกทางทูตทางการเมืองทางการทหารจะยึดไล่มาแถบนี้ทางนี้ก็ถูกอังกฤษยึดมาประเทศไทยก็เข้าอยู่ในระหว่างที่เรียกว่าอยู่ในระหว่างสงครามเลยถ้าเผลอแป๊บเดียวก็จะถูกอังกฤษยึดหรือมิฉะนั้นก็ฝรั่งเศสทำอย่างไรเราจึงจะเอาตัวรอดจากการถูกยึดครองในช่วงนี้เจ้านายของเราก็มาประชุมกันอาศัยหลักธรรมในทางศาสนาพุทธนี่สอนพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรการเอาตัวรอดในการถูกเบียดเบียนจากผู้ที่มีกำลังกว่าอะไรต่างๆเราก็อาศัยหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติพึงสอบค้นธรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆให้ถึงต้นตอนแล้วจะเข้าใจสิ่งนั้นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาก็มาเอาหลักธรรมในทางพุทธศาสนามาพิจารณาดูการที่จะไม่ให้เราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยดำเนินการให้มันถูกพระพุทธเจ้าบอกว่าสกะสมยังปรัสมยังปรัปวาทางสะธรรมเมนะนิกเหตวาสปฏิหานิยังเทเซสุสันติขอไปพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยแปลว่าให้มันรู้เท่าทันของเขารู้เท่าทันของเราเอาชนะวาทะตรงกันข้ามโดยทำโดยชอบโดยปฏิหารโดยไม่ต้องใช้กำลังทำยังไงเราจะใช้กำลังสู้เขาสู้ไม่ได้ปืนผาหน้าไม้กำลังเขามีมากมีอยู่3วิธีที่จะสู้กับเขา1ตาต่อตาฟันต่อฟันสู้กับมัน2ดำเนินการทางการพูดการเมืองให้มันทันลูกทันคน3ปรับปรุงประเทศเราให้มันเจริญแบบฝรั่งให้ฝรั่งดูถูกไม่ได้และยึดครองเราไม่ได้เมื่อประชุมกันเสร็จแล้วก็ตัดประเด็นอันแรกออกไปการที่จะต่อสู้กับพวกฝรั่งอังกฤษที่มีกำลังแสนยานุภาพมีเครื่องมือทันสมัยในขณะที่เรามีปืนแก๊ปปืนเพลิงเขามีปืนใหญ่ติดเรือกลไฟมาแล้วในที่สุดตัดประเด็นได้ไม่ต้องสู้เขาไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อเราใช้2ประเด็นคือ1ส่งคนของเราไปคบกับฝรั่งเศสส่งคนของเราไปคบกับอังกฤษเรียกว่าดำเนินการทางการทูตคบสิงไว้ขู่เสือคบฝรั่งเศสไว้ขู่อังกฤษคบอังกฤษไว้ขู่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสจะยึดประเทศไทยเกรงใจอังกฤษอังกฤษจะยึดประเทศไทยเกรงใจฝรั่งเศสในขณะเดียวกันประเทศไทยก็พยายามพัฒนาประเทศของตนเองโดยรวมเมืองต่างๆให้เป็นประเทศเดียวกันแต่ก่อนในสกลนครก็เมืองนึงโคราชเมืองนึง อุบลราชธานีก็เมืองหนึ่งไม่ได้ไปขึ้นกับกรุงเทพเท่าไหร่หรอกปีหนึ่งก็เอาดอกไม้เงินดอกไม้ทองไปสวามิภักดิ์ซะก็สิ้นเรื่องเดี๋ยวนี้ก็เลยมาจัดการระบบปกครองแบบอังกฤษรวบหัวเมืองต่างๆทางใต้ทางเหนือขึ้นไปรวมกันที่กรุงเทพเรียกว่าเซ็นทรัลออธอริตี้เอาไปขึ้นกับกรุงเทพให้กรุงเทพเป็นเมืองหลวงหลังจากนั้นก็ส่งคนจากกรุงเทพมาปกครองเรียกว่าเทศาภิบาลไทยห้องก็เลยได้ยินว่าเอ้ยจะแม่งบอกสบายฝานเทศาแท้เนาะเดี๋ยวนี้เกือบจะไม่รู้คำว่าเทศามาจากลูกเจ้าหลานเธอจากในกรุงเทพมาปกครองเมืองสกลนครปกครองเมืองนครพนมเมืองอุบลเมืองโคราชทุกๆเมืองพวกเหล่านี้เป็นหูเป็นตารวบอำนาจสู่กรุงเทพข้าพยายามฝึกพูดภาษาไทยกลางแต่ก่อนพวกเรานี่ไม่ได้พูดภาษาไทยอันนี้เราพูดภาษาลาวเรียนก็ไม่ได้เรียนหนังสือภาษาไทยนู่นเราเรียนหนังสือลาวหนังสือไทยน้อยหนังสือลาวเรียนตัวทำเรียนตัวลาวแต่พอจัดระบบนี้ปั๊บเราต้องเรียนภาษาไทยกลางเอาแล้วสิที่นี่ภาษาเก่าๆก็เลยเริ่มจะตายไปทีนี้หลังจากนั้นคนไทยเนี่ยก็เริ่มพัฒนาประเทศให้มากขึ้นโดยชนิดที่ว่าจะให้ทันฝรั่งผู้ชายประเทศไทยให้นุ่งกางเกงขายาวอย่างนี้แต่ก่อนบริณุงได้แนวเนี่ยเอิ้นว่ากางเกงฝรั่งส่งฝรั่งแต่พวกเรามันว่องยากก็เลยว่าส่งขาลังส่งขาลังคือแค่นี้มันคือฝรั่งไหมแต่ก่อนนุ่งผ้าสลงนุ่งผ้ากระเตี้ยวไปผู้หญิงที่ไม่ใส่เสื้อให้ใส่เสื้อผู้ใดเขี้ยวมาตัดเกลือผู้ถิ่มย่านนั้นมันคือฝรั่งหาได้มันเป็นฝรั่งเอิ้นว่าส่งขาลังผมนี่ก็ไปตัดใหม่แบบฝรั่งก็เรียกว่าผมซิงเกิลพวกคนไทยลูกเจ้าหลานเธอส่งไปเรียนเมืองนอกเอาระบบฝรั่งมาสอนกันยุบกระทรวงธรรมการลงไม่ให้พระสอนตั้งกระทรวงศึกษาธิการขึ้นดึงโรงเรียนออกจากวัดเอาไปสอนกันในบ้านทีนี้พระสงฆ์องค์เจ้าก็เคว้งคว้างอยู่ในวัดเรียนแต่เรื่องบาลีเรียนแต่เรื่องนักธรรมแต่เรื่องทางโลกไม่รู้ทางโลกเขาก็สอนกันเพราะเขาสอนเพื่อจะให้ทันกับฝรั่งเอาวิชาการทางฝรั่งมาสอนกันเอาไปมากางเกงก็เริ่มตัดเหมือนฝรั่งผมก็ตัดเหมือนฝรั่งเคลื่อนว่าผมจอนกูทรายผมจอนจอนน่ะเป็นคำของฝรั่งนะมิสเตอร์จอนเป็นคนออกแบบดีไซเนอร์ผมชนิดนี้มาหลังจากนั้นผู้หญิงก็ซิงเกิลคือจะเคยได้ยินเนี่ยผู้เฒ่ารุ่นหลังเนาะรุ่นจัก60นี่คือจะได้ยินคนโบราณเพิ่นบอกขั้นเจ้าเด็ดตัดผมซิงเกิลอย่าลืมจอนบักจงขั้นหักผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮาได้ขี้สางกังผมเป็นอัญญาอย่าสลืมชาวหน้าผู้ขี่ค่วยค่อนกาขั้นสิไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังของเก่าขั้นมาโหลดถูดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปนี่สอนลูกสอนหลานเตือนจิตเตือนใจขั้นได้ตัดผมเสี่ยงเกินอย่าลืมจอนบักจงขั้นหักผมจงปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮ้าแต่ก่อนผู้หญิงไว้ผมมวยผมเก่าผมจุกผู้ชายก็มีอีกแบบหนึ่งแต่ตอนหลังมาเอากับฝรั่งหมดเมื่อยุบกระทรวงธรรมการและมาตั้งกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนแต่ก่อนต้องเรียนที่วัดวัดจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชุมชนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังพัสดุวัดเป็นสถานที่นัดพบทำกิจกรรมของชุมชนวัดเป็นสถานที่ประกอบบุญประกอบกุศลนอกจากนั้นวัดยังเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณเป็นยังจะว่าวัดคือโรงเรียนแต่ก่อนโรงเรียนไม่มีในบ้านต้องมาเรียนในวัดพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้สอนจึงเรียกว่าบวชเรียนเขียนอ่านการศึกษาของชาติอยู่ในมือของพุทธศาสนามาตลอดในสมัยโบราณทีนี้วัดจึงเป็นโรงเรียนการหยุดโรงเรียนต้องหยุดในวันพระพอวันพระหยุดให้ลูกให้หลานกลับไปบ้านไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพื่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่จะได้มาจำศีลจะได้มาทำบุญในวันพระแต่ก่อนเราไม่รู้จักวันเสาร์วันอาทิตย์เราหยุดงานกันวันพระเพราะว่าพระเป็นครูพระจะได้ลงปาติโมกโยมผู้เฒ่าจะได้มาจำศีลศาลาเนี่ยใช้ประโยชน์มากสมัยก่อนคนโบราณจึงสอนคนในท้องถิ่นว่าให้พากันสร้างศาลาไม่เคยให้สอนให้เราสร้างโบสถ์สร้างศีลว่าได้บุญมากกว่าศาลาคนภาคอีสานจะบอกลูกว่าขุดหน่ำบกศาลาย่อขาผู้เฒ่าปลูกต้นไม้ต้นหอมบังเง่าเด้อลูกเอ้ยหลานเอ้ยได้บุญหลายทั้งกลางเว้นกลางคืนอาตมาเชื่อว่าผู้เฒ่าที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินได้ยินเดี๋ยวนี้ไม่พูดกันแล้วได้บุญหลายได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าศาลาเนี่ย1เป็นโรงเรียนกลางวันโรงเรียนของลูกของหลานวันพระเป็นที่ลงอุโบสถสังฆกรรมเป็นที่โยมมาจำศีลหลังจากนั้นศาลานี่ยังเป็นโรงแรมเรามักจะเห็นคนมาขายของยิ่งไทยเมืองเวไปขายผ่าสันหลงส่งหัวต่อคำมาแล้วก็นอนวัดไปหาขอเขาบางทีเรากำลังกินข้าวอยู่ก็ ขอเขาแล่งเขาง่ายจะปั่นไม่เด้อพ่อแม่ก็บอกไปแม่เอาเขาไปหายไทแขกสมัยก่อนภาคอีสานเราเนี่ยดีงามมากจิตใจเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารีกันเพราะเหตุแห่งการศึกษาอาศัยศีลอาศัยธรรมคำสั่งสอนจากศาสนาซึมซาบอาบรสในจิตในใจของคนตั้งแต่สมัยน้อยๆขึ้นมาเลยเพราะนั้นศาลาวัดก็เป็นโรงแรมหลังจากนั้นวัดยังเป็นโรงพยาบาลแต่ก่อนการทางแพทย์ทางหมอยังไม่เจริญสถานีอนามัยยังไม่เคยรู้จักมีเลยโรงพยาบาลนั้นน่าจะมีที่เมืองใหญ่เพราะนั้นในวัดมียาพระสงฆ์องค์เจ้าท่านปลูกโยกปลูกจาปลูกว่านปลูกสารพัดขี่เข็บตอดแม่งงอดกัดตรงไหนปลาดุกปลาปวดหัวเจ็บท้องลงวัดไปขอว่านขอยาวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาทะเลาะเบาแหวงกันในหมู่บ้านติดหัวขาวเศร้าหัวงอกบอกบอยาวาบอฟังลูกไผ่ลูกเคยทิศของต้องเถียงกันนิมนต์ยังครูขึ้นมาหลวงพ่อหลวงตาขึ้นมาแสดงทำให้ฟังลูกเอ้ยหลานเอ้ยหายคนที่ดีคนเถื่อหักพร้อมกันจังสิดูน้ำกันขันมันเฮาสร้างพร้อมกันมันสิได้ป้ากันผัวเมียหายข้าวเดียวเป็นเพิ่นพี่น้องหายคือบายขี่บ่แม่นเพราะเหตุนั้นให้อภัยกันยอมกันได้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันลงเอ้ยอีดูตนสาดลูกหน่อยๆความสิไงกะหน้าบานตาดำๆบ่มีพ่อมีแม่เฒ่าสลาเอ้ยสมบัติสมมากันสัตว์ก้มด้วยกันเศร้าอ่อนซอนปานแต่งงานใหม่สัมพันธ์ใหม่สิพี่พระทรงเจ้าท่านไปไก่เกลี่ยทะเลาะกันแย่งแดนไร่แดนนาแบกกระจกเวินด้วยกันเจ้าปลูกมาให้หยังก่อภัยท่านนี่มันเลยมาเนี่ยเห็นบ่ทะเลาะกันกำนันผู้ใหญ่บ้านตกลงไม่ได้ไปนิมนต์พระมาพระทั้งประเทศในฟังปันกันให้เสมอเดียวกำเกิงหลานเอ้ยอย่าให้นักเพิ่นผุ่นเบาผีบาปสีน้ำเอาเสื้อมาขึงให้มันซื้อกิ่งนิ่งลูกหลานจะบ่ได้ทะเลาะกันต่อไปเขาสิว่าคือสัวตายแท้อีพ่ออีแม่นี่บ่ฮู้จักซื้อบ่มาให้ลูกผิดกันนะฟังความยะคู่เอาเสือกมาขึงกิ่งนิ่งตอกลักแดนไปแล้วเศร้าอ่อนซ่อนอยู่ด้วยกันไปไม่ทะเลาะวัดจึงเป็นเปรียบเสมือนศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นโรงเรียนวัดเป็นโรงแรมวัดเป็นโรงพยาบาลวัดเป็นศาลอาญาศาลสถิตยุติธรรมวัดเป็นคลังแห่งวัสดุมีดผ้ากระทะขวานคกกระบากสากกระเบือถ้วยโถโอชามทอดกระถินทอดปลาปลาบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสล้องสลาบุญปั่นเข่าจีเดือนมีเดือนเชียงถวายเมงกองฮดกองบุญอย่างเอามารวมไว้ที่วัดถ้วยโถโอชามีดผ้ากระทะขวานเพราะนั้นเวลาเอาบุญกระถินจึงต้องมีเครื่องเรือนเครื่องชานมีถ้วยมีอิ่วลาฟ้าเฟอร์มีคกกระบากสากกระเบือมีหมักกระจกมีเสียมเนียงเพื่อจะได้เอามารวมไว้เป็นของกลางพอมีงานส่วนกลางจะมีงานนาวานอย่างไปยืมของวัดมาจะแต่งงานจะเอาบุญอะไรไปยืมถ้วยโถโอชามที่วัดวัดจึงเป็นคลังพัสดุส่วนรวมของหมู่บ้านวัดเป็นทุกอย่างเป็นสถาบันของสังคมนอกจากนั้นวัดก็ยังเป็นสถานที่มหรสพทางวิญญาณเป็นยังจะว่ามหรสพทางวิญญาณคือถ้าเวลาปีหนึ่งมีบุญภาคอีสานมีบุญหลายที่12ข้อง14ปีหนึ่งเอาบุญ12เถื่อเราจะมีคำกล่าวว่าท่วมแล่งขาดแวงบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญศาสตร์อีสานบ่เคยถิ่มเอาความดีเป็นหลิ่มสลักใจไหวท่องทีสามัคคียึดไหวบ่ไล่ถิ่มหีดห้องไม่ได้ทุกข์ยากให้พอได้แบ่งกันกินคนเฮามีศีลธรรมอยู่นำกันได้พุ่นบ้านพี่นี่บ้านน้องปองดองหักแกนถึงย่ามทุกข์ยากแข็งว่านเอิ่นซอยกันในชาวอีสานเราเพราะนั้นสมัครสมานสามัคคีกันอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันปีนึงมันก็มีบุญบ่อยๆมีบุญเอามากๆบุญแต่ละครั้งก็มีหมอลำมาลำที่วัดมีหนังตะลุงมีหมอลำกรหมอลำหมู่หมอลำกับบ่ลำคือคู่มือนี่จึงเรียกว่ามหรสพทางวิญญาณหมายความว่าทําให้วิญญาณทําให้จิตใจนี่แจ่มใสเบิกบานมีศีลมีธรรมถ้าหมอลำกรเค้าก็ถามถ้าเป็นบุญกฐินก็จะสิถามกันเบิ่ขึ้นบุญกฐินนี่ผู้ใดน้อเฮ็ดก่อนกฐินบูชเป็นจังได๋กฐินบูชกฐินนองกฐินเศร้ามองเป็นจังไงหมอลำเขาสิสอเขาสิถามกันทำบุญกฐินแล้วได้อานิสงส์ยังแน่อานิสงส์หามาติกา8เป็นยังไงอานิสงส์พระได้เท่าใดอานิสงส์โยมผู้สร้างกฐินได้ยังไงผู้ใดเป็นผู้สร้างก่อนนางวิสาขาสร้างหรือผู้ใดก็ว่ากันไปคนไปฟังหมอลำนี่ได้ความรู้ได้ความเข้าใจทางศีลทางธรรมบ่คือครูมือนี่เด้ครูมือนี่บ่แม่นโลมหรสพทางวิญญาณเป็นโลมหรสพทางกิเลสพอเอาบุญปั๊บก็สั่นมาลำอยู่ในวัดไปเบิ่งดูอีพ่อใหญ่เอ้ยบาดนี่สักขโยงคงบังออกมาเสื้อผ้ากระตัดบ่ทันแล้วซ้ํายังขาดหน้าแกกหลังสักขโยงคงบังยกตีนใส่หน้าหันก้นเปิดดาบใส่โว้ยลำเป็นชั่วโมงยังไม่รู้ว่าจักแม่นหมอลำหรือแม่นหยังยังบ่ฮู้จัก ต้นตะกะโยงคงบังมาแล้วเสื้อผ้าดีๆบ่ผ้ากระหนุงอย่างนี้เรียกว่ามหรสพทางกิเลสทำลายจิตใจเฮ็ดให้ผู้หญิงทั้งหลายผู้ชายหนุ่มทั้งหลายลูกหลานใจแตกพ่อแม่ใจเพทำให้ผู้เฒ่าตันหากับน้องน้อยคันว่าหักกันในหนังกระแลนเอามากอดกันจูบกันเป็นเบิงรถแก้ผ้ามาหลดคู่มือในหมอลำในวัดหมอลำชิ่งมันยังจะพันไปแก้ผ้าลำเท่านั้นนะถ้าจ้างแพงเท่าใดแห่งแก้ผ้าได้ดีถ้าจ้างถึง 30,000 ขนาดละ 30,000 40,000 ก็แสดงว่าสามารถแก้ผ้าให้เบิ่งได้สบายๆผู้เฒ่าทั้งหลายอายุ60 70ขูดแก้วแต่ถ้าถาดปานค่อยบ่ทันไงเห็นเขาลำเปิดผ้ากั้งแก้งสว่างในตาจังว่าหัวเต็มหน้าจังแต่งงานกันหนออายว่าซะเพิ่นตื้อเพิ่นว่าเขาลำเกี่ยวเพิ่นหัวเพิ่นเต็มหน้าลักษณะเช่นนี้มันทำลายมากมันไม่เหมือนสมัยโบราณเพราะนั้นพอจัดระบบการศึกษาใหม่ปั๊บเนี่ยเขาเอาโรงเรียนออกจากวัดพอเอาโรงเรียนออกจากวัดเขาก็หยุดงานวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะครูไปเรียนจากเมืองฝรั่งมาก็มาสอนลูกหลานเราแบบฝรั่งต้องมาหยุดวันอาทิตย์ความจริงวันอาทิตย์นั้นเป็นวันฮอลิเดย์ภาษาฝรั่งว่าฮอลิเดย์ฮอลิเดย์ฮอลี่แปลว่าบริสุทธิ์ฮอลี่แปลว่าศักดิ์สิทธิ์เดย์แปลว่าวันToday's holiday, Sunday and Saturday is holiday. วันละวันมื้อนี้วันเสาร์วันอาทิตย์วันโฮลิเดย์วันศักดิ์สิทธิ์วันสบาโตวันแห่งความบริสุทธิ์พวกฝรั่งเขาหยุดโรงเรียนเขาไปเข้าโบสถ์เขาไปเข้าเชิดศาสนาคริสต์เขาไทยเฮาผัดยศวันเสาร์วันอาทิตย์ไปหยังบาดนี่ไปเบิ่งมวยตู้ไปซาละผัดยางไถนาอยู่กับตีคว้ยแล่นท่าๆๆๆๆจนฟักเป้าปากแตกออกยันบ่ทันมวยตู้เสร็จแล้วก็ผูกหยักไปหันเจ้าเบิ่งท่าคอยในเด้อบอกเมียคอยจะเมื่อบ้านจังน้อยพูดมื้อแรงผู้จังมาสิเป็นอย่างเงี้ยพอเราไปเอาศึกษาการศึกษามาจากฝรั่งให้โยมเป็นผู้จัดการศึกษาเอาโรงเรียนออกจากวัดทีนี้คนโบราณนั่นก็สะท้อนภาพมาเห็นว่าต่อไปเนี่ยคนทุกข์จะอาศัยวัดไม่ได้องค์อ้วนอ้วนบอกกวนสวนกินเขาให้ดงสิไกจากฟุ้งหมูใหม่ไถ่เสเอิญสังเล่าเสื้อเขาเจ้าสิไกจากแนวเขาเหนียวเขียวสินี้ไก่เหลืองไก่แดงดางดำบดูใดใส่สินี้ไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่ไหมสิไกจากหมอนคนที่อ่อนแอวหาฟุ้งงูทะลิดข้าเสือค้นจนสิจำจากภาคจากวัดและบ้านปานไปหลี่อยู่ดงแปลว่าหยังบาดเสียงในฟิล์มซาวแคปซิสเทมถ้าแปลให้ฟังนี่จะเข้าใจฟุ้งงูทะลิดข้าเสือค้นจรสิจำจากภาคจากวัดและบ้านปานไปหลี่อยู่ดงแต่ก่อนคนจนทะลิดข้าแปลว่าคนจนคนจรจรมาเที่ยวขอเข่าขอปลาจะมานอนอยู่วัดบาดนี่บ่มีนี่หยังศีลธรรมมันเสื่อมตามลงพระสององค์เจ้าบางทีคนทุกคนยากมาขอนอนวัดไล่ขาดนี้สัญญาณเขามาหลักนั่นมาหลักนี่เอกบัตรใจแคบลงมาทั้งพระทั้งโยมเพราะการศึกษานี่แหละฟังให้ดีๆนะว่าการศึกษานี่ถ้าทำผิดแล้วมันทำลายจิตใจได้มากอาตมารู้สึกเป็นห่วงพระพุทธเจ้าว่าอันโทยะขาโชติมาทิฐะเหยยะเมื่อขาดตาปัญญาแล้วก็เหยียบลงไปได้แม้ไฟที่ส่องทางของตนเองศาสนาพุทธอันเปรียบเสมือนไฟส่องสว่างในจิตใจของชาวไทยกำลังมืดทุกวันนี้กำลังมืดคนกำลังเหยียบย่ำกันท้องฟ้าแม้จะมืดมนถ้าหากเรามีไฟฟ้าสว่างสวยมันก็พอจะมองเห็นภายนอกแต่ก่อนพ่อแม่เราไม่มีไฟฟ้าใต้กระบองแต่จิตใจคนสมัยนั้นสว่างสวยรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักประโยชน์รู้จักสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรวางแต่เดี๋ยวนี้มีไฟฟ้าทั้งกลางเว้นกลางคืนหุงเครื่องเลื้งเหลื่อมเทียมดังเมืองสวรรค์ฝ่าเทวดากบทอมาปงเขาเสาปงดอกแม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านผ่องกองน้ำตาคนดีชอบเบิ่งบ่าเข่าปลาหาเพื่อนเงินไปเป็นราค่าหาบ่กินข้วยตู้บ่มีหากินข้วยตู้เลยไม่มีข้วยตู้ให้หากินมีแต่บักตู้คูโบต้าบักตู้ยันมาตอกตอกตอกตอกบ่กินหอนหญ้าหาซื้อจะไปกินมันได้บาดข้วยเบิดเลยหลังจากนั้นมากระปงเขาเสาปงดอกนี่เสาปงดอกแป๊บบ่าเดียวว่าปลดดอกที่นำกกเสามันเจริญนั่นขนาดนั้นโมตะไซแลนวิ่งคืออาซ่ามามิงปิงสิงแห่นออกข่างคือเขามาบัดทีไปแพร่หลดมาซุ่มในบ่กินหญ้าเลยฟาดแต่น้ำมันเบนซินเมาเหล่าแล้วพาเจ้าของคอหักตายอยู่เรื่อยยามอบุญพันธีซ่อนกันไปผู้บ่าวผู้สาวแป๊ดเฮียไปเรื่อยคืนละคืนสองคืนมาซุ่มนี่แหละมันพาแลนนี่เพิ่นว่ามาปงเขาเสาปงดอกแม่ยิ่งออกนอกบ้านม่านท้องกองน้ำตาการศึกษามันไกลห่างเรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นจังได๋บาด หั่งกะเว้นกลางคืนหุ่งเฮื้องเลือหล่นจนว่าคนในบาดยางตำกันบ่ถามข่าวคือจังคนแปลกหนาแดนดาวถิ่นไกลสิไปเนื้อหรือไตบ่มีเงินยืนจมกมพ่อปานเดินหลงทางอยู่ในป่ากว้างดงดาวผู้เดียวไปยืนจกโลกอยู่นำทางรถบ่มีเงินไผก็บ่เอิ้นขึ้นขี่รถปานเดินหลงทางกลางคืนปานกลางวันสว่างสวัยแต่จิตใจคนมันมืดมนขาดศีลขาดธรรมย่างตำกันบ่ถามข่าวให้บาดเดียวกันมันเฝ้าหลายหนีบีบหัวเกษตรสหกรณ์ไผกับหัวดวนหนากินกินพ่อไผพ่อมันมืออู้อังสังขยาขึ้นมาเลยบ่ได้ถามกันเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยทั้งหมดนี้การศึกษาสมัยใหม่นี่มันจะดีหรือมันจะชั่วท่านทั้งหลายลองคิดดูสมัยก่อนพ่อแม่ของเราเนี่ยบ่ได้หนังสือหนังหาอย่างดอกบ่ฮู้จักยังอาตมาว่าคนสมัยโบราณไม่รู้จักอะไรฮู้จักแต่ย่านย่านบาปเนี่ยไปเอ็ดได้แนวนั้นมันคลั่มเศร้าโลดคันว่าคลั่มย่านบาปคู่มือนี่คลั่มเป็นเนื้อใดว่าบาปมันขี้สางสูบยามาอยู่บ่มันขี้มอเตอร์ไซค์เป็นอยู่บ่บาปว่าหนักก็ไปเอกบาดทุกวันนี้คนรู้มากแต่เสร็จแล้วก็สร้างความยุ่งยากลำบากแก่จิตใจการศึกษาของเมืองไทยเมื่อไปเรียนแบบมาจากฝรั่งก็ยุคการศึกษาที่วัดถ้าสององค์เจ้าหมดบทบาทในการศึกษาเข้าไปจัดการศึกษาโรงเรียนแต่ก่อนป.4ต่อมาป.5ป.6 ป.7เดี๋ยวนี้เขาจะเอาให้ถึงป.9ท่านทั้งหลายลองคิดดูป.9ในเด็กจบป.9มันต้องอายุ15ปี15ปีต่อไปสิบ่มีเน่หน่อยนี่มาบวชเลยอาตมาคิดว่าเราจัดโรงเรียนปริยัติสามัญผิดหรือถูกเป็นบทเรียนที่ยังไม่เคยเรียนคิดว่าต่อไปนี้ถ้าทางการเขาจัดโรงเรียนป.9ขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีใครมาบวชเนรน้อยๆมาเรียนโรงเรียนนี้เขาต้องมาเรียนภาคบังคับอีก9ปีจบ15ปีเป็นบ่าวแล้วบัดร่างกายเจริญเติบโตจิตใจก็เปลี่ยนแปลงก็มองหาทางที่จะไปกรุงเทพสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพราะดูหนังดูละครดูอะไรมันไม่ย้อนมาดูตัวมันเห็นแต่แนวสิมวนก็อยากไปกรุงเทพทุกวันนี้ดำนาเสร็จคนเข้ากรุงเทพเกี่ยวข้าวเสร็จลูกหลานเข้ากรุงเทพป้าพ่อป้าแม่เป็นกำพร้านั่งสลากอยู่ในกำพร้าลูกกำพร้าหลานเขานี้จากบ้านถามบอยาวาบอฟังเพราะเขาเรียนมากกว่าพ่อกว่าแม่เดี๋ยวนี้เรากำลังจะเรียนตามหลังชาวโลกก็ไม่รู้ทางโรงเรียนวัดคนโบราณจึงบอกว่าเจริญแต่กำไฟนอกก็ยังบอปันไหลเลิกเข้าไปในในหอดวัดว่าอารามกว่างจนว่าปวงมูสังโฆเจ้าบอศึกษาธรรมพระเจ้ากาวปัญญาญะเชโกทุสิกคิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบ้านบ้านน้ำก้นมูขโยมเคยได้ยินไหมปัญญายะเชโกเชโกเป็นภาษาบาลีแปลว่าฉลาดโกงตรงกับภาษาฝรั่งว่า cunning as cunning as a fool he is as cunning as a fool เขาโกงเหมือนสุนัขจิ้งจอกไอ้ cunning ตัวนี้ตรงกับภาษาบาลีว่าเชโกเชโกมาแปลเป็นภาษาไทยของเราว่าฉลาดหิวหักโกงฉลาดบดีคนภาคอีสานเฮานี่เป็นคนดีดีบ่ฉลาดดีอย่าโง่จักหน่อยพอดีเขาเลยมาซื้อเสียงเอาแต่ภาคอีสานอีสานเขาเอาเงินเขาละย่านบาปเว้ยว่าฉันเนี่ยมันดีเฮ้ยเขาก็เลยมาซื้อพวกเรานี่จะทำให้เราฉลาดขึ้นมาพระเดชพระคุณท่านพระครูของเราเนี่ยท่านก็คงคิดขึ้นมาว่าเราดีแล้วทำอย่างไรจะฉลาดก็เลยมาตั้งโรงเรียนนี่ตามนโยบายปริยัติธรรมสามัญสายใหม่ขึ้นมาอาตมาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะนำไปทำให้คนทั้งดีทั้งฉลาดหรือไม่กลัวจะพอฉลาดแล้วทิ้งดีบางทีพอดีไม่ฉลาดดีไม่ฉลาดยังจะดีกว่าฉลาดแล้วทิ้งดีนี่เป็นห่วงมากเลยในเรื่องการศึกษาอันนี้คนโบราณได้สอนเป็นพุทธธรรมนายทำนายทายทักเอาไว้เลยว่าทั้งกลางเว้นกลางคืนหงเฮื้องเลือหล่นจนว่าคนในบ้านยางตำกันบ่ถามข่าวคือจังคนแปลกหนาแดนดาวทิ้งไกลสิไปเนื้อหรือไต่บ่มีเงินเฮ็ดโจมโปมคือจังเดินลงทางอยู่ในป่ากว้างดงดาวผู้เดียวโว้ยจะแม่นจะเลื่อนลายเลื่อนหล่นนอกคนเฮาเป็นตนายจะเลื่อนแต่กำฝ่ายเหนือจิตใจนั่นผัดตำลงจะเลื่อนกำฝ่ายนอกยังบ่ขัดปันใดเลิกเข้าไปในในหอดวัดว่าอารามกว้างกว้างโมสังโฆเจ้าบ่ศึกษาธรรมพระเจ้ากาวปัญญายะเทโกทุสิกคิโตไปศึกษาเอาวิชาการฝ่ายบ้านบ้านน้ำก้นมูขโยมเดี๋ยวผมก็เรียนจบม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ฮะเนนก็ไปเรียนด้วยทั้งหมดนี้กลัวจะไม่ทันเขาอันนี้เป็นความปรารถนาดีของผู้หลักผู้ใหญ่ทางอธิบดีกรมการศาสนาทางเทศสมาคมคงมีความปรารถนาดีแต่ในความปรารถนาดีนี้เราก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการดำเนินไปตามความปรารถนาดีเช่นนี้มันจะดีที่ฉลาดด้วยหรือไม่หรือจะฉลาดแล้วทิ้งคุณงามความดีเอาไว้อาตมาเนี่ยเฝ้าสังเกตที่นิดพิจารณานะสังเกตคนที่เรียนมากๆกว่าอาตมาอาตมานี่จบป.4 นักทำตีไม่ได้มันไม่ได้จะเอายังไงทางโลกก็ไม่ได้ชั้นไหนเลย แต่อาตมาก็เชื่อว่าอาตมามีความรู้เคยไปเทศให้กับทั้งด็อกเตอร์ฟังในเดือนตุลานี้ก็จะไปบรรยายปาฐกถาธรรมที่หอประชุมคุรุสภาที่กรุงเทพเขาติดต่อมา 2-3 ครั้งแล้วอบรมครูที่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเรามีความรู้ชั้นไหนนี่เราตอบไม่ได้แต่ความรู้และความดีนี่คิดว่าคงจะพอมีอยู่แต่ไม่ได้ชั้นไหนเลยเพราะว่าพ่อแม่ยากจนไม่มีโอกาสร่ำเรียนแต่การเรียนนี่มันสามารถจะเรียนได้ตลอดในทางศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากการบวชนี่คือการศึกษาอย่างเต็มตัวแต่เราจะเข้าถึงการศึกษาของพระพุทธเจ้าหรือไม่เรามามองดูการศึกษาทางโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสงสารพระเนนพระเนนจะไปเทศให้ชาวบ้านฟังเขาบอกว่าชาวบ้านเรียนจบมาสูงแล้วชาวบ้านเดี๋ยวนี้จบม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ควบครูบาอาจารย์ก็เป็นปริญญาตรีกันแล้วส่วนมากแล้วพอมีงานพิธีมีอะไรก็นิมนต์พระนิมนต์เนนเนี่ยไปเทศให้ฟังเทศบ่ได้ได้แต่สวดได้แต่สวดพอได้กินผงตาสมาภิเนมยถาทุกขังพลังเปิดบาตรพลังกินแล้วก็แสบไปเลยเร็วเลยมันก็มีกันเพียงเท่านี้ทีนี้พอเขานิมนต์ให้เทศปั๊บเนี่ยพาเฮาเทศบ่ได้พอสิเทศเอาหนังสือมาอ่านบัดอ่านก็อ่านผิดอ่านถูกบัดนี้บนนี้เด้มันก็เลยทำให้ค่าพจน์ของพระสงฆ์องค์เจ้าของเราเนี่ยด้วยการศึกษายิ่งทุกวันนี้อาตมาสังเกตศาสนาเฮามันจะเข่าในจังหน่อยเข่าตัวเกิดมาโดนน2535ปีศาสนาเข่าก็เลยมีแต่คนเถ่าๆคนมาจังหันวันสอนก็มีแต่ผู้เถ่าๆมาจำศีลก็มีแต่ผู้เถ่าๆบวชอยู่น้ำวัดตามมานอกมานหน้าก็มีแต่ยังพอยังตาเถ่าๆยังมือเสาตีโป่งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งอุ่มบานลังคดของจงของจงของจงออกไป 2-3 องค์ส่วนนุ่มๆนี่บวชข้าวเดียวกับซิกทำยังไงจะให้พระเนนมีมากแต่ไม่ศึกก็ให้เนนเรียนนักธรรมตีโทเอกบาลีไวยากรณ์ไม่สนใจจะเรียนอีกเพราะเรียนแล้วมันไม่ได้ทำงานทางการบ้านเมืองไม่ยอมรับไปเปิดหนังสือพิมพ์เบิ่งทุกฉบับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ไทยรัฐมติชนช่องที่โฆษณารับประกาศรับคนทำงานต้องการคนทำงานจบวิศวกรอิเล็กทริกจบอันโน้นจบอันนี้บอเห็นว่าจะเสือกต้องการพนักงานจบนักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเอกมหา3ประโยค4ประโยค9ประโยคก็ไม่เคยมีเปิดไปซะเอ๊ะเดี๋ยวบ่มีผู้ได้รับงานอีตรงนี้คนไม่อยากบวชคนมองเห็นคุณค่าทางโน้นมากเขาก็ไปเรียนพอเขาเรียนทางโน้นก็เป็นเจ้าเป็นนายนี่พอจะมีพิธีทางศาสนาจะเทศสังเกตดูผู้หลักผู้ใหญ่ระดับนายอำเภอระดับศึกษาธิการระดับผู้ว่าระดับหัวหน้ากรมหัวหน้ากองถ้ามีพิธีทางศาสนาเนี่ยยากมากท่านเหล่านี้จะฟังเทศเพราะเขาตุงในใจเขาว่าพระจะเอายังมาเทศฟันฟังพระสิบองค์จังยั่งเลยเขาดูถูกไว้หลดยังเก่งก็มาจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยท่านผู้ว่ามาจุดเทียนท่านนายอำเภอมาจุดเทียนจุดเสร็จแล้วก็กราบมั่บๆผมไม่มีเวลานะครับผมจะรีบไปแล้วงานผมหลายไปสนั่นนาโมตัสสะผมไม่มีเวลาแล้วจ้าคนไปใส่บนเวลาคนจะฟังเทศนั่นคือการไม่ยอมรับในใจว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเราไม่มีความรู้ความจริงมันก็มีส่วนที่ถูกต้องพระสงฆ์ในทางศาสนาของเรานี่ไม่ค่อยจะมีความรู้พอจะเทศทียิ่งตามมานอกวันก่อนเนี่ยอาตมาผ่านไปทางนู้นทางเลียบฝั่งแม่น้ำสงขลาพระก็ยังเทศแบบโบราณโยมก็มีโยมเท่าๆนั่นแหละมานั่งฟังเอาใบลานขึ้นมาแต่นั้นยังมีนักนากาเลศลำมาสันนาเสือเป็นอาจารย์ในความค้นคังเป็นพ่อตื่อเมืองลงหล่นลุงลังลานยานน้ำเทล้อมระวังตายสัวตาคุงคำมาเศร้าเศร้าเทเที่ยวสำเพาอันอ่านดีจบเกี่ยวกับใครแน่จังหน่อยหรออันตั้งงานในที่บาทมันนักหลายบัดนาเนี่ยเฮียมาจังไขเตงตั้งปุณณศาสตร์แปรธรรมกนแล้วเป็นนาทีอยู่แยงปุงธรรมเพ่งฝ่ายซอยควรทีอัตนาตะจันลำโลกากงโลกมีในทศชาติแท้เที่ยวใสทรงเวนทานเลยตีของมุ้ยบัดพันจบยกมือทั่วหัวสาธุในใจคือสิว่าจบไปไวเถินนะนะท่านฟังบ่ฮู้เรื่องยางออกนอกวัดยิกกันตุบตับตุบตับเจ้าได้งานไรเนี่ยเอามาต่อกันมันไล่งานพอประเทศมันยิ่งประเทศในคนสมัยใหม่ที่เขามีความรู้พื้นฐานม.4 ม.5 ม.6 ปริญญาโอ้ยแต่นั่นยังมีนางกาเลล่ำก็จะเทศผู้เดียวเด้อขอน้อยพอฟังนำเด้อว่าเขาเปิดอาราตอะไรแล้วก็จะฟังนำให้ยังเดี๋ยวนี้เทศไม่ถึงใจคนเพราะนั้นการศึกษาของพระสงฆ์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงการศึกษาให้ลูกหลานของเราได้เข้ามาบวชมาเรียนทีนี้แนวโน้มนี่มันจำเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาระบบนี้อาตมาได้สอบถามพระเดชพระคุณท่านพระครูท่านบอกให้อาตมาฟังหน้าอบอุ่นใจหน่อยท่านบอกว่าถ้าเรียนแต่ทางโลกท่านไม่เอา ท่านบอกทางส่วนกลางทางกรมการศาสนาทางนู้นบอกว่าถ้าให้เรียนแต่ทางโลกทางสามัญม .1 2 3 4 5 6ท่านไม่เอาแต่ถ้าให้เรียนนักธรรมด้วยเรียนบาลีด้วยท่านเอาอนุโมทนาสาธุชื่นใจจริงๆเพราะภาษาบาลีเป็นภาษาของพุทธเจ้าจำเป็นจะต้องศึกษาจำเป็นจะต้องรู้จักอาตมาไม่ได้เรียนแต่เรียนทุกวันเรียนบยาบเศร้าได้ไปหาตายเพราะเราไม่ได้ชั้นไหนเพราะรักและศรัทธาในศาสนาหลังจากนั้นท่านพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เนี่ยท่านพระครูท่านบอกว่ากลางคืนยังต้องให้เนนเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษอันนี้อาตมาเห็นด้วย 100% 1000% ตามใจอาตมาแล้วนั้นมีความรู้สึกอันหนึ่งอยากจะให้ตัดไปได้เลยเรื่องม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ให้เรียนธรรมตรีโทเอกแล้วเรียนบาลีให้ชัดเจนโดดไปเรียนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่เรียนเฉพาะศัพท์ของพุทธศาสนานิวรณ์5แปลว่าอะไรสติปัฏฐาน4เรียกว่าอย่างไรโพชฌงค์7เรียกว่าอย่างไรมันไม่มีในดิกชันนารีสอเศรษฐบุตรเล่มใหญ่ๆที่เขาเรียนกันจบด็อกเตอร์เขายังไม่รู้จักว่าโพชฌงค์7นี่จะพูดภาษาอังกฤษว่ายังไงวันนั้นอาตมาไปแสดงธรรมเขาเชิญไปร่วมอภิปรายกับรัฐมนตรีด็อกเตอร์สง่าสรรพศรีรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็ด็อกเตอร์3 4ด็อกเตอร์วันนั้นจำไม่ได้ด็อกเตอร์สันทัตโรจนสุนทรอีกคนนึงแล้วก็ด็อกเตอร์กัลยาสุพลพาณิชย์ที่คนนึงมีพระองค์เดียวคืออาตมาเนี่ยเขาเชิญไปพูดไปอภิปรายเรื่องการสร้างจิตสำนึกของคนให้มีส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์คุ้มครองธรรมชาติอาตมาก็ไปอภิปรายเป็นคนสุดท้ายท่านรัฐมนตรีพูดไปด็อกเตอร์นั้นพูดไปด็อกเตอร์นี้พูดไปหลังจากนั้นอาตมาก็อภิปรายจบปั๊บปรากฏว่ามีด็อกเตอร์2ด็อกเตอร์เป็นอย่างน้อยเอากระดาษมาถามว่าท่านอาจารย์ครับบุญเก่านี้เรียกว่าอย่างไรภาษาอังกฤษเรียกบุญเก่านี้ว่าอย่างไรฟ้าเทพรัตนสุดาท่านฝากให้ถามว่าคำนี้เรียกว่าอย่างไรอาตมาบอกไม่มีขนาดท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นด็อกเตอร์นะนิดนึงใดท่านก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษคำนี้เพราะมันไม่มีในดิกชันนารีของที่เขาเรียนนั้นแต่มันเป็นศัพท์ของพระพุทธศาสนาอาตมาเห็นด้วยว่าถ้าให้ลูกหลานเรียนภาษาอังกฤษให้เรียนศัพท์ของพุทธศาสนาไม่มีส่งเงินไปซื้อสมาคมบาลีบกรกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเอามาสอนหลังนักธรรมแต่ละอาจารย์สอนให้สามเณรให้พระสงฆ์เจ้าได้พูดภาษาอังกฤษได้เทศภาษาฝรั่งได้เมื่อนั้นแหละจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ต้องวิ่งตามเขาก็ได้แล่นลัดข้อหอยมันหัวรถก็ได้ดีเพราะแอกรถพูดง่ายไม่ต้องวิ่งตามมันเลยเห็นบ่หมกหอยเพิ่นบอกดิฮันหมกหอยกับกระต่ายหอยน่ะมันเดินเอาหน้าไถดินไปตามลำคลองกระต่ายแล่นหันบังแก่มาเยินโอ้ยหอยเอ้ยจะมาสัวตายแท้โตเอาหน้าไถดินไปจังสิง่ำเลยมันสิหอดไปบ่โอ้ยไปหอดสามคดหวยเร็วเว้ยมือหนึ่งว่าฉันยังมาดูถูกกันแม่เว้ยว่าฉันว้ายอันหน้าไถดินไปจังสิแข่งกันพ่อกับหมอห้องสินอนไปนี่จะสามหมื่นตัวจังไปได้มาหอยว่าได้เอาอย่างสิมือหนึ่งมาตั้งรักวันนี้แล่นแข่งกันในหวยเนี่ยโตสิเก่งคนใดปะท้อสมบ่าวใหญ่เท่าหอยว่าฉันใหญ่ว่าใหญ่กับพ่อตัวละเขาเนี่ยหน้าไถดินจังสิตกลงมืออื่นโตมานอนรถมานัดกันแล้วก็โตสินอนก็ได้โตสิแล่นก็ได้คันโตยังนอนก็นอนโตยังแล่นแข่งก็ได้ห้องก็สิแข่งกับโตตกลงตรงนี้คันโตสู่ห้องบ่ได้เฮ็ดจังไดแล้วแต่สิเฮ็ดสิเป็นข่อยเป็นขามาใส่ทุกอย่างคันโตแพ้ห้องเฮ็ดจังไดเอาแต่สิใส่ในที่สุดก็ตกลงกันหอยมันก็บอกงูมันได้มันพวกหนาให้ดินกันมันสาเฮ้ยประชุมหอยคันได้ยินเสียงกระต่ายเอิ่นหอยกูได้อยู่ใต้น้ำผ่านไปเรื่อยๆด้วยเว้ยมอต้องเล่นแต่ห้องเดี๋ยวมันสวมหมดเลยนักกันหมดเลยทั้งลำห้วยเลยในที่สุดก็ตกลงกันพอถึงเวลากระต่ายก็มาแล้วหอยมาสักเอิญหอยก็ขาอยู่หันเฮ้ยมาถาจังไปสอบผลไปเฮ็ดจังได้อยู่วันนั้นมาแท้มาสันตัวพร้อมแล้วบ่ได้นี่พร้อมเรียบร้อยแล้วเอากันแล้วบ่ได้นี่เฮาสินอนสักก่อนจักตื่นสองตื่นหอยก็บอกว่าจะนอนก็นอนจะวิ่งก็วิ่งจะวิ่งเลยเดี๋ยวนี้ก็ได้ไม่ต้องนอนก็ได้ไปจะเก่งซําไหนว่าซั่นโอ้ยจะเป็นบอกใหญ่เนาะกูนอนจังหน่อยก่อนมึงไปโลดว่าซั่นมึงจะไปฮอดไสว่าซั่นกูสิเอาสูนเป็นข่อยขามาใส่ทั้งหมดหอยมันก็บ่ไปใส่คือกันนะมันอยู่หันคือกันนะเพิ่นนอนเต็มเหยียดตื่นขึ้นมาแล้วแล่นบาดนี่มันไปฮอดไสหนอหอยทําท่าเอิ้นว่าซั่นหอยว่าซั่นกูกูฮุ่นสนหน้าบ่ก็ท้องไปฮอดบ่แล่นทั้งตัวบาดนี่ใส่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ไปว่าเป็นไก่หลายเสิร์ฟแลนบางแง่ยุดเมื่อยลิ้นหอยออกมามึงคักบานในบักหอยไปสั่นเอิ้นบานในพุ่นเด้อทางหลังกูเป็นหอยไปสั่นกู๊ดพุ่นเอกบานพอท้อมันยังไปที่ดูยำเอกบานไงเอิ้นหอยหอยขาดไปหนาเต็กสร้างก็วิ่งไปจนกระต่ายนี่อกแตกตายเพราะความเหนื่อยเป็นลมตายเลยสู้หอยไม่ได้ นี่ก็เหมือนกันการศึกษาทางธรรมกับการศึกษาทางโลกมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อโรเบิร์ตซูเมโทเดี๋ยวนี้เป็นอุปัชฌาย์เป็นพระครูได้เป็นเจ้าคุณด้วยซ้ำไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเรียนจบวิทยาศาสตร์ปริญญาวิทยาศาสตร์หลังจากนั้นได้มาเที่ยวในประเทศไทยได้ฟังธรรมของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ชาอาจารย์ชาเนี่ยท่านไม่ได้นะไม่ได้เป็นมหงมหาอะไรครูภาษาอังกฤษท่านก็พูดไม่เป็นแต่คนนี้แกเก่งภาษาแกก็พูดภาษาไทยได้ก็มาถามอาจารย์ชามาซักไปไล่เรียงมาถามในที่สุดเลื่อมใสก็บวชในขณะที่แกบวชมานั้นไม่กี่ปี2511ประเทศอเมริกาส่งจรวดอพอลโล11ขึ้นไปสู่ดวงจันทร์ท่านโรเบิร์ตสเมโทเนี่ยท่านเก่งทางวิทยาศาสตร์ทางอิเล็กทริคอัมทางอวกาศด้วยพวกฝรั่งทั้งหลายพวกคนไทยพวกด็อกเตอร์เมืองไทยก็มาถามว่าท่านอาจารย์ในเมื่อฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเขาขึ้นถึงดวงจันทร์แล้วท่านก็มานั่งหลับหูหลับตาอยู่ตรงเนี้ยท่านมีความรู้สึกอย่างไรฝรั่งท่านบอกว่าไปถึงดวงจันทร์ก็เอาโลภะโทสะโมหะไปด้วยแล้ววะไม่แปลกประหลาดเอากิเลสไปด้วยเรานั่งอยู่นี่อาจจะสามารถทำกิเลสหมดสิ้นไปได้ด้วยทุกวันนี้เป็นอย่างไรท่านเดินทางกลับบ้านอยู่ประเทศไทย17-18ปีเดินทางกลับผ่านประเทศอังกฤษจะไปอเมริกาแวะที่ลอนดอนพุทธสมาคมของชาวอังกฤษกรุงลอนดอนก็นิมนต์ท่านให้แสดงธรรมหนึ่งกันจะต่อเครื่องบินจะจัดการให้เสร็จท่านก็แสดงธรรมในคืนนั้นปรากฏว่าเป็นที่ประทับใจของชาวอังกฤษมากเขาพอใจมากหลังจากนั้นเขานิมนต์ท่านให้อยู่ที่อังกฤษเขารวบรวมเงินกันเนี่ยคิดเป็นเงินไทยเนี่ยคงมากกว่า1,000 ล้านซื้อที่ดินถวายสร้างวัดชื่อว่าจิตตวิเวกที่เมืองซิเทิร์นให้ท่านอยู่ตรงนั้นท่านไม่ได้เก่งกาจอะไรเลยความรู้ทางธรรมท่านอาจารย์มั่นอาจารย์ฟันได้นะคำไหนบริเป็นมหาบริเป็นพระครูบริเป็นเจ้าคุณเนี่ยตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวลงมาพี่น้องประชาชนชาวพุทธพากันกราบพากันไหว้เวลาท่านล้มหายตายไปลังไลกันไปมืดฟ้ามัวดินโรงแรมจนเต็มไม่มีที่พักพระเจ้าอยู่หัวมาพระราชทานเพลิงศพเมื่อท่านตายไปแล้วกระดูกกระเดี่ยวรองเท้าผ้าสบงเครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไม้สอยของท่านกลายเป็นสิ่งสักการะบูชาคนไปกราบไปไหว้ทุกวันบุคคลเหล่านี้มีความรู้อะไรความรู้อยู่ในนี้ความรู้ในการศึกษาในทางพุทธศาสนานี่เองเพราะฉะนั้นคนโบราณยังพูดไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่ได้ห้องนางเดนอบัดกระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นางห้องเดนอกระต่ายหางสั้นๆได้เอามารองนั่งจระเข้หางยาวๆเอามารองนั่งไม่ได้เหมือนคนที่มีความรู้มากๆแต่การประพฤติการปฏิบัตินี้มันไม่ดีไม่งามเข้าไม่ถึงธรรมอันนี้อาตมาก็มีความรู้สึกทั้งเป็นห่วงทั้งเป็นห่วงว่าคนของเราจะไม่มีความรู้ทั้งเป็นห่วงการประพฤติของผู้เรียนเนี่ยต่อไปกลัวว่าการประพฤติจะเสียหายจึงเป็นห่วงมากๆเลยทั้งขณะเดียวกันก็เป็นห่วงอยากจะให้ลูกให้หลานเรามีความรู้ความเข้าใจดีใจหน่อยว่าเราอยู่บ้านนอกไกลห่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษพระเดชพระคุณท่านพระครูของเราเนี่ยท่านเอาใจใส่ควบคุมมีท่านบอกว่าจะมีการฝึกสมาธิภาวนาด้วยยิ่งอนุโมทนาสาธุการใหญ่เมื่อการศึกษาของเราได้เปลี่ยนแปลงไปทางบ้านทางเมืองเอาการศึกษาไปสอนพระสงฆ์องค์เจ้าของเราก็ด้อยการศึกษาเดี๋ยวนี้ถ้าเปรียบเทียบการศึกษาของพระเนรของเรานักบวชของเรากับนักบวชของศาสนาคริสต์ฟังให้ดีเมืองไทยของเราเนี่ยจังหวัดสกลนครศาสนาคริสต์มากอันดับหนึ่งในประเทศไทย63เขตนี้ชังแล้วนักบวชของศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีความรู้มาก